إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. عباد الله، دجزانك وكسلام، الله سبحانه وتعالى يوتوهلزيا كاتيكا أيهيزي تشاتي أمبازو تلزوزي سوما، الله سبحانه وتعالى يوتوكمبوشا na hali waliokuwa watu kabla ya Uislamu katika asru aljahiliya, katika asri ya kijahili, vile watu walivyokuwa wakifanya, na hasa hasa kutokamana na wanawake na wasichana wadogo ambao walikuwa wakizaliwa. Asema Allah subhanahu wa ta'ala: wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab, ala saa ma yahkumun. Pindi ambapo mmoja wao hubashiriwa, inapomjilia bishara ya kwamba umepata mtoto wa kike, idha bushira ahadun bil untha, anapobashiriwa mmoja wao kuwa yeye amebarikiwa mtoto wa kike, yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi, utembea kwa watu wakiwa ana haya, asikia vibaya, watu wamsema vibaya. Kwa sababu gani? Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab, asikia vibaya, ma bushira bihi, asikia vibaya kwa yale yaliyobashiriwa. Ibadallah, amebashiriwa mtoto wa kike, yuwasikia vibaya na yuwasikia uchungu, yuwafikiria yeye kutokamana na kile kiumbe ambacho amebashiriwa katika ardhi mahala mpaka afariki. Amyatusuhu fi turab, ama amchukua yule mtoto amzike ilhali akiwa hai. Hivi ndo asri aljahiliya walikuwa wakifanya, walikuwa wakifanya na watoto wa kike. Mtu akibashiriwa kuwa wewe umepata wa kike, yuwasikia haya. Mwanamke katika zama za kijahilia alikuwa hana nafasi, bali ilikuwa ni aibu kwa mwanamume kuruzukiwa mtoto wa kike. Ibadallah, bali ilikuwa ni aibu kwa mwanamke ambaye ameondokewa na mume wake kuolewa, ilikuwa ni aibu kwa mwanamke huyo kuolewa, bali hurithiwa mwanamke huyo kama vinavyorithiwa vitu vya kawaida. Hii ndio ilikuwa asri ya jahiliya. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala قتلت والموؤودة هي المرأة أو البنت التي تدفن حية حتى تموت الموؤودة نمسجانا بيهوزاليوة أكايك وكت كمشان كمبكا كفريكي وكت كحي بأي ذنب قتلت وذبقاني لهم فانيم تتهوي وكيك مبكا كوليوة عباد الله الله سبحانه وتعالى وتكمبوشا حاليا منامك لكوة كتك جاهلية نقول بكوجة وإسلام وكم كريم منامك وكم باتية حقوق أمبازو لكوهانا منامك هوي كتك عصر الجاهلية سيسي هابتكو مكابيلة تفوتي تفوتي والله لولا الإسلام كلا موجة يوفهام كابيلة لك ولي أمبو هاكو انجيا كتك وإسلام vile ambavyo wanafanya na mwanamke na kumdhalilisha mwanamke na mwanamke ilikuwa kama hatauliwa akiwa mchanga basi mwanamke ataishi maisha ya dhulli na hawana faja alislam fa'azzaha wa akramaha ukaja uislam ukamtukuza mwanamke Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini la yahillu lakum si halali juu yenu antarithu nisaa karha kuwarithi wanawake ikiwa wao hawajataka kuolewa na nyinyi na Allah subhanahu wa ta'ala akasema man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun yoyote katika mwanamume ama mwanamke atakayetenda mambo ya kheri na mambo ambayo yatakomsaidia yeye falanuhyiyannahu hayatan tayyiba bas tutampatia maisha yaliokuwa mazuri hii ni mwanamke na mwanamume hadha baada an jaa alislam hii ni baada ya kujiliwa na uislamu ibadallah uislamu ukamkirimu mwanamke lidhalika muislam yuwapasa daiman wa abadan أكمبوك نعمة يا الله سبحانه وتعالى على أنباء من الله علينا الله نعمة لو تجالينا ودد زيتو نمام زيتو وكإسلام لو كبات كرامة وكيشميوة ونمك كونا نفاسي كتك جميع لكن إزامة زكي جاهلية هيكوا هيفو عباد الله إليكوا حالي نتات إليكوا حالي نمبايكم ونمك bali watu wakienda vita na wakipigana vita wanafurahika wakati watachukua wale mateka wa wanawake na waketi nao lidhalika katika zama za ujahilia kanu la yatakayaduna bi'adadi zawjat walikuwa wao hawajifungi nafsi zao kwa wanawake kadhaa bali ilikuwa mtu yuona 20 18 30 kwa kadiri ya uwezo wake ibadallah Fajaa al-Islam ukaja uislam ukamtukuza mwanamke Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayuhan nas enyi watu inna khalaqnakum min dhakari wa untha hakika yetu sisi tumeumbeni nyinyi min dhakari wa untha kutokamana na mwanamume na kutokamana na mwanamke ibadallah muislamu akifahamu nafasi ya mwanamke kabla al-Islam wallahi atamheshimu mwanamke wa Kiislam na ataiheshimu dini ya Uislam ibadallah aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala yuwatukumbusha hali ya mwanamke aliyokuwa nayo kabla ya kuingia katika Uislamu abla hali ya mwanamke aliyokuwa nayo kabla ya Uislamu na hali ya mwanamke baada ya Uislamu ibadallah napenda kutanabahisha katika jambo hasatan kuhusiana na wanawake walivyokuwa wakizikwa wakiwa hai leo kuna shai'a zaenezwa ya kuwa Umar radhiallahu anhu alimzika binti yake akiwa hai hii ni kadhib na urongo وهذا افتراء من الرافضة قبحهم الله huu ni urongo na si mambo ya kweli ya sawa. Kwa Umar radhiallahu anhu alizika binti yake akiwa mchanga. Hii ni kadhib wa buhtanun, bali kutub za tarikh wa kutubu siyar kullaha tumfi dhalika, almu'tamada kullaha tumfi dhalika. Vitabu vya sira na vitabu vya tarikh vinavyotegemewa vyote vyakataa maneno haya ya kuwa Umar radhiallahu anhu alizika binti yake akiwa hai. Fa'lamu ibadallah, ya kwamba subhanallah, a'da'u al-islam ghadahum ma nalatuhu al-mar'atu min karamatin wa izzatin wa siyanatin fi al-islam. Maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala min al-kuffari wal munafiqin, ikawaumiza wao, nafsi zao zikaumia. Walladhina fi qulubihim maradun, na wale ambao katika Uislamu waliokuwa kwenye nyoyo zao kuna maradhi, wakaumia. Kuwa vipi mwanamke yuko ndani hatoki, baada ya Uislamu kumtukuza mwanamke na ukamweka Muislamu kuwa mwanamke, hiya allati taqumu fi umuri baitiha, mwanamke ndiyo yule ambaye husimama katika mambo ya nyumbani kwake, wakaumia sana, wakaumia kweli kweli. Haikuwatosha tu kuumia, bali wakatumia kile asalib za kumtoa mwanamke nyumbani kwake. Mwanamke akatoka ndani ya nyumba yake akaelekea tuzahimu rijal, mwanamke anapambana na wanaume barabarani, mwanamke yupambana na wanaume barabarani. Bali ikawa fi ma'rudhatihim wantijatihim, ikawa katika yale mambo ambayo wanafaidika nayo, na ikawa mwanamke ni sawasawa na pambo linalowekwa. Ibadallah, leo ukinunua sabuni kuna sura ya mwanamke, akatumika mwanamke ni chombo litadmiri hadhihi almar'a, akatumika mwanamke kumharibu mwanamke, adatun tadmir hadhihi almar'a, wahubalatun yastaduna biha dhi'afi aliman, wakatumia kamba kumfuta mwanamke. Ibadallah, akatoka mwanamke ndani ya nyumba yake, mashat tuzahimu rijal, akaenda barabarani, mwanamke yupambana na wanaume. Leo mwanamke barabarani mpaka yuwafanya kazi ya mjengo. Ibadallah, maumbile mwanamke akataa kufanya kazi ya mjengo, hawezi, la tatahammal. Mwanamke ni mtu wa kubaki nyumbani na kulea na kuleta usra iliyokuwa mzuri, lakini leo mwanamke katoka nje, sawaan fi kul ma yad'unaha min al-i'tiradhat al-batila, katika kila mambo ambayo wao wanadai, katika mambo ambayo si sawa sawa, wakadai baadhi yao kuwa mwanamke ni sawa sawa na mwanamume, mbona sisi tunadhulumu wanawake? La, hatudhulumu wanawake, bali Uislamu ndio umempatia karama. Ibadallah, mafasid wa shurur zikatokea katika mabarabarani. Wanawake wa Kiislamu, mabanati wa Kiislamu, miaka 14 15 wakakosa haya, kwa sababu daiman wa abadan yuko pamoja na wanaume, tuzahimu rijal, yuko pamoja na wanaume. Mwanamke akakosa karama, akadhalilika kama mwanamke wa Kiislamu. Ibadallah, lazima sisi tuwe werevu zaidi kuliko wao. Au ya kwamba wayuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima, hutamani wale ambao wanafata matamanio ya nafsi zao, an tamilu maylan 'azima, mutoke timing na muache dini yenu na makusudio yenu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Yaqul Sheikh Saleh ibn Fawzan حفظه الله تعالى أسمى لا مانع من أن تعمل المرأة خارج بيتها سكت كما قوسا كفانيا منامك كازي نجي نيوم بياك لكن لازم بالشروط لازم زفت كان شروط كتك شروط ينبازو مزتاج شيخ صالح حفظه الله تعالى أسمى منامك هفاي كتوكا kwenda kufanya kazi, isipokuwa hiyo kazi ambayo mwanamke yuenda kufanya iwe hakuna katika wanaume. anamchukua mwanamke huyu ndo aende akafanye. Sheikh Saleh pia asema ya kwamba haifai kwa mwanamke kutoka nje ya nyumba ya mume wake kwenda kutafuta kazi ama kwenda kutangamana na wanaume, isipokuwa ahakikishe ya kwamba sehemu anayofanyia kazi ni sehemu ya wanawake peke yake, hakuna wanaume. Leo wanawake wanafanya kazi pamoja na wanaume. Mwanamke kwenye simu yake leo, Waislamu ibadallah, ana namba za simu karibu watu 30. Muuza makaa, mleta maji, mume yuko nyumbani. Lakini hawezi kuchukua namba hizi, bali ni mwanamke. Akona namba ya kila mtu mwanamke ibadallah. Sasa sema katika sharti jingine ambalo lafaa mwanamke atoke aende akafanye kazi, basi ni lazima kwa mwanamke yule aweze kusimama katika wajibu wake wa nyumbani, aweze kusimama katika wajibu wa nyumbani. Leo wakalazimika baadhi ya wanaume na baadhi ya Waislamu kuleta al-khaddamat, kuleta wanawake ambao watakaohudumia nyumba, kwa sababu mke yotoka kazi na mume yuenda kazi, wakaletwa wafanya kazi kutoka nje kuhudumikia na kulea watoto. Ibadallah, hadha laysa bisahihi. Hadha laysa bisahihi ibadallah. Sisi twaifukuza dunia na dunia iko waraana. Watoto wetu wakashindwa kupata tarbia iliyokuwa tarbia hasana, kwa sababu mama zao hawako nyumbani, sio wao wanawalea. Watoto wanalelewa na mfanyakazi wa nyumbani ibadallah. Hivi sivyo Uislamu ulivyotuamrisha ibadallah. Hivi sivyo Uislamu ulivyotuamrisha ibadallah. Fattaqullaha ya ibadallah. Wa'lamu annakum mas'ulina an dhalika. Na mtambue kwamba nyinyi wanaume, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atauliza kuhusiana na ule uume wenu mliotumia katika kusimamia familia zenu ibadallah. Allahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.